महाभारत भीष्म पर्व पंचनवतितमोध्याय। दुर्योधन के अनुरोध और भीष्म जी की आज्ञा से भगदत्त का घटोत्कच भीमसेन और पांडव सेना के साथ घोर युद्ध। संजय उवाच तस्मिन् महति संक्रंदे राजा दुर्योधनस्तदा पराजयं राक्षसेन नापृश्यत परम तपः। गांगेयम् उपसंगम्य अभिनयेनाभिवाद्य च तस्य सर्वं यथा वृत्तम् आख्यातुम् उपचक्रमे। घटोत्कचस्य विजयम् आत्मनश्च पराजयम् कथयामास दुर्धर्षो मुनिस्वस्य पुनः पुनः। संजय कहते हैं, महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाला राजा दुर्योधन उस महान युद्ध में एक राक्षस के द्वारा प्राप्त हुई अपनी पराजय को नहीं सह सका। उसने गंगानंदन भीष्म जी के पास जाकर उन्हें विनीत भाव से प्रणाम करने के पश्चात सारा वृत्तांत यथावत रूप से कह सुनाया। उस दुर्धर्ष वीर ने बारंबार लंबी सांस खींचकर घटोत्कच की विजय और अपनी पराजय की कथा कही। अब्रवीत तदा राजन् भीष्मं कुपितामहं भवन्तं समुपाश्रित्य वासुदेवं यथा परैः पांडवै विग्रहो घोर समारब्धो मया प्रभो। राजन, फिर उसने कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म से कहा, प्रभो, जैसे मेरे शत्रु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, उसी प्रकार मैंने केवल आपका सहारा लेकर पांडवों के साथ भयंकर युद्ध छेड़ा है। एकादश माक्षाता अक्षौहिण्यस्ययाम निदेशे तव तिष्ठन्ति मया सार्धं परम तप। परम तप, मेरे साथ ही मेरी ये प्रसिद्ध 11 अक्षौणी सेनाएं आपके आज्ञा के अधीन है। सोहम भरत सार्दूल भीमसेन पुरोगमय घटोत्कचम समाश्रित पांडवै युधिनिर्जित। भरत श्रेष्ठ, ऐसा शक्तिशाली होने पर भी मुझे भीमसेन आदि पांडवों ने घटोत्कच का सहारा लेकर युद्ध में परास्त कर दिया है। तन्मे दहति गात्राणि शुष्क वृक्ष मिवानलः यदिच्छामि महाभाग तत्प्रसादात् परम तप। राक्षसा पदसंतम हन्तुं स्वयमेव पितामह त्वां समाश्रित्य दुर्धर्षं तन्मे कर्तुं तमर्हसि। महाभाग, जैसे आग सूखे पेड़ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह अपमान मेरे अंग अंग को दग्ध कर रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले पितामह, मैं आपकी कृपा से स्वयं ही उस नीच एवं दुर्धर्ष राक्षस को मारना चाहता हूँ। आपका सहारा लेकर उस पर विजयी होना चाहता हूँ, अतः आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करें। एतत् श्रुत्वा तु वचनं राज्ञो भरत सत्तमः दुर्योधनम् इदं वाक्यं भीष्मः शान्तनवो ब्रवीन्। भरत श्रेष्ठ, राजा दुर्योधन का यह वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने उससे इस प्रकार कहा। शृण राजन् मम वचो यत्त्वां वक्ष्यामि कौरव यथा त्वया महाराज भर्तितव्यं परं तपः। राजन कुरुनंदन, मैं तुमसे जो कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, तुम्हें जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए वह सुनो। आत्मा रक्षो रणे तात सर्वावस्था स्वरिंदम धर्मराजेन संग्राम त्वया कार्य सदानग। तात शत्रु दमन, तुम युद्ध में सदा अपनी रक्षा करो। अनग, तुम्हें सदा धर्मराज युधिष्ठिर से ही संग्राम करना चाहिए। अर्जुनेन यमाभ्याम वा भीमसेनेन वा पुनः राजधर्मं पुरस्कृत्य राजा राजानम् आर्चति। अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा भीमसेन के साथ भी तुम युद्ध कर सकते हो। राज्य धर्म को सामने रखकर यह बात कही गई है। राजा राजा से ही युद्ध करता है। न तो कार्य त्वया राजन् हैडिम्बेन दुरात्मना अहम् द्रोणः कृपो द्रोणी कृतवर्मा च सात्मतः शल्यस्य सौमदत्तेश्च विकर्णश्च महारथ तव च भ्रातर श्रेष्ठा दुस्साहसन पुरोगमाः तदर्थे प्रतियोष्यामो राक्षसं तं महाबलम्। राजन, तुम्हें दुरात्मा घटोत्कच के साथ कदापि युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सात्वतवंशी कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा, महारथी विकर्ण तथा दुस्साहसन आदि दूसरे अच्छे भ्राता, ये सब लोग तुम्हारे लिए उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे। रौद्रे तस्मिन् राक्षसेन्द्रे यदि तेनु सयो महान अयम वागच्छतु रणे तस्य युद्धाय दुर्मतेह भगदत्तो महीपाल पुरंदर समो युधि। यदि उस भयंकर राक्षस राज घटोत्कच पर तुम्हारा अधिक रोष है तो उस दुष्ट के साथ युद्ध करने के लिए राजा भगदत्त जाए, क्योंकि युद्ध में ये इंद्र के समान पराक्रमी हैं। एतावदुक्त्वा राजानं भगदत्तं अथा ब्रवीद समक्षं पार्थिवेन्द्रस्य वाक्यं वाक्य विचारदः। इतना कहकर बोलने में कुशल भीष्म ने राजाधिराज दुर्योधन के सामने ही राजा भगदत्त से यह बात कही। गच्छ शीघ्रं महाराज हैडिम्बं युद्ध दुर्मदं वार्यस्वरणे यत्तो मिसताम सर्वधन्विनाम। महाराज, तुम रणधुर्मत घटोत्कच का सामना करने के लिए शीघ्र जाओ और समस्त धनुधरों के देखते देखते प्रयत्न पूर्वक उसे रण क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोको। राक्षसम क्रूर कर्माणम यथेन्द्रस्तार कंपुरा तव दिव्यानि चास्त्राणि विक्रमश्च परम तप समागमश्च बहुभिः पुरा भूदमरहि सह। पूर्व काल में इंद्र ने जैसे तारकासुर की प्रगति रोक दी थी, उसी प्रकार तुम भी उस क्रूर कर्मा राक्षस को रोक दो। परम तप, तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुम में पराक्रम भी महान है और पूर्व काल में बहुत से देवताओं के साथ तुम्हारा युद्ध भी हो चुका है। तुम तस्य नृपशार्दूल प्रतियोद्धा महाहवे स्वबलेनोत्थितो राजन् जय राक्षस पुंगवम्। नृपश्रेष्ठ, इस महायुद्ध में घटोत्कच का सामना करने वाला योद्धा केवल तुम ही हो। राजन, तुम अपने ही बल से उत्कर्ष को प्राप्त होकर राक्षस शिरोमणि घटोत्कच को मार डालो। एतत् श्रुत्वा तु वचनं भीष्मस्य प्रतनापतेः प्रयो सिंहनादेन परानां भीमुखो धृतम्। सेनापति भीष्म का यह वचन सुनकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए तुरंत ही शत्रुओं का सामना करने के लिए चल दिए। तमाध्रमन्तं संप्रेक्ष गर्जन्तं इव तोयदं अभ्यवर्तन्त संक्रुद्धा पांडवाणां महारथाः भीमसेनोऽभिमन्युश्च राक्षसश्च घटोत्कचः द्रौपदेया सत्यधृतिः छत्रदेवश्च भारत चेदिपो वसुदानश्च दशार्णाधिपतिस्तथा। भारत, गरजते हुए मेघ के समान राजा भगदत्त को धावा करते देख भीमसेन अभिमन्यु राक्षस घटोत्कच द्रौपदी के पांचों पुत्र सत्यधृति छत्रदेव चेदिराज धृष्टकेतु वसुदान और दशार्णराज ये सभी पांडव पक्षी महारथी क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए आए। सोप्रतीकेन ताश्चापि भगदत्तोऽप्युपाद्रवत् ततः संभवत् युद्धं घोररूपं भयानकं पाण्डूनां भगदत्तेन यमराष्ट्रविवर्तनम्। भगदत्त ने भी सुप्रतीक नामक हाथी पर आरूढ़ होकर उन पर धावा किया, फिर तो पांडवों का भगदत्त के साथ घोर एवं भयानक युद्ध होने लगा जो यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करने वाला था। प्रयुक्ता रथिभिर्ब्राणां भीमवेगासुतेजनाः तेनिपेतुर्महाराज नागेषु च रथेषु च। महाराज, रथियों द्वारा प्रयुक्त हुए भयंकर वेगशाली तेज बाण हाथियों और रथों पर गिरने लगे। प्रभिन्नाश्च महानागा विनीता हस्तिदासादिभिः परस्परं समासाद्य सन्निपेतुरभीतवत्। जिनके मस्तक से मद की धारा बहती थी ऐसे बड़े बड़े गजराज गजारोहियों द्वारा प्रेरित हो एक दूसरे के पास पहुंचकर निर्भीक हो परस्पर भिड़ जाते थे। मदांधारो संरब्धा विषाणाग्रे महाहवे विभिर् दुर्दंत मुसलैः समासाद्य परस्परम। उस महायुद्ध में रोषपूर्ण बदान धाती अपने दांतों के अग्रभाग से अथवा दांत रूपी मुसलों से परस्पर भिड़कर एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। हयाश्च चामरा पीड़ा प्रासपाणे भिरास्यता चोदिता साधि क्षिप्रम निपेतो ऋतरेतरम। चामर भूषित अश्व प्रासधारी सवारों से संचालित हो तुरंत ही एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। पादाताश्च पदात्यो घये ताड़िता शक्ति तो मरही न्यापतंत तदा भूमौ शतशोथ सहस्रशः। उस समय पैदल सिपाही पैदलों द्वारा ही शक्ति और तोमरों से घायल हो सैकड़ों और हजारों की संख्या में धराशायी हो रहे थे। रथिनश्च रथैराजन कर्णनालिक सायकैः निहत्य समरे वीरान् सिंहनादान् विनेदिरे। राजन रथि लोग रथों पर आरूढ़ हो कर्णी नालिक और सायकों द्वारा समर में वीरों का वध करके सिंहनाद कर रहे थे। तस्मिन् तथा वर्तमाने संग्रामे महर्षणे भगदत्तो महेश्वासो भीमसेनम मथात्रवत। जब इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम चल रहा था उसी समय महाधनुर्धर भगदत्त ने भीमसेन पर धावा किया। कुंजरेण प्रभिन्नेन सप्तधा स्रवता मदम पर्वतेन यथा तोयम् स्रवमाणेन सर्वशः। वे जिस हाथी पर आरूढ़ थे उसके कुंभस्थल से मद की सात धाराएं गिर रही थी। वह सब ओर से जल के झरने बहाने वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। किरच्छर सहस्राणि सो प्रतीक शिरोगतः ऐरावतस्थो भगवान वारिधारा इवानक। निष्पाप नरेश भगदत्त सुप्रतीक की पीठ पर बैठकर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करने लगे मानो देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो जल की धारा गिरा रहे हो। सभीम सरधारा भी ताड़या मास पार्थिव पर्वतम वारिधारा भी तपान तेजल दो यथा। जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत के शिखर पर जल की धारा गिराता है उसी प्रकार राजा भगदत्त भीमसेन पर बाणों की वर्षा करते हुए उन्हें पीड़ित करने लगे। भीमसेनस्तु संक्रुद्ध प्रादरक्षान परम सतान निजखान महेश्वास संदब्ध सरवृष्टि भी। तब महाधनुर्धर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो अपने बाणों की बौछार से हाथी के पैरों की रक्षा करने वाले सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराया। तान दृष्ट्वा निहतान क्रुद्धो भगदत्त प्रतापवान चोदयामास नागेन्द्रम भीमसेन रथम प्रति। उन सबको मारा गया देख प्रतापी भगदत्त ने कुपित हो उस गजराज को भीमसेन के रथ की ओर बढ़ाया। स नाग प्रेषितस्तेन बाणोध्यान चोदितो यथा अभ्यधावत वेगेन भीमसेन मरिंदमम। उनके द्वारा प्रेरित होकर वह गजराज धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े हुए बाण की भांति शत्रु दमन भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा। तमापतंतम संप्रेक्ष पांडवानां महारथा अभ्यवर्तन्त वेगेन भीमसेन पुरोगमः। उस हाथी को आते देख भीमसेन आदि पांडव महारथी शीघ्रता पूर्वक उसके चारों ओर खड़े हो गए। केकयाश्चाभिमन्युश्च द्रौपदेयाश्च सर्वश दशरणाधिपति शूर छत्रदेवश्च मारिश चेदिपश्चित्रकेतुश्च संरब्धा सर्व एव ते उत्तमास्त्राण दिव्यादि दर्शयन्तो महाबला तमेकं कुञ्जरं क्रुद्धा समन्तात्पर्यवारयन्। आर्य केकय राजकुमार अभिमन्यु द्रौपदी के पांचों पुत्र सूरवीर दशार्णराज छत्रदेव चेदिराज धृष्टकेतु तथा चित्रकेतु ये सभी महाबली वीर रोषावेश में भरकर अपने उत्तम दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करते हुए उस एकमात्र हाथी को क्रोध पूर्वक चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। स विद्धो बहुविर्बाणे विरोचत महाद्विप संजातरु धीरोत्पीडो धातु चित्र इवाधिराण। अनेक बाणों से घायल हुए वह महान गज रक्त रंजित होकर गेरु आदि धातुओं से विचित्र दिखाई देने वाले गिरिराज के समान सुशोभित हुआ। दशार्णाधिपतिश्चापे गजं भूमि धरोपमं समासेस्थो भिद्राव भगदत्तस्य वारणम्। तदनंतर दशार्ण देश के राजा भी एक पर्वताकार हाथी पर आरूढ़ हो भगदत्त के हाथी की ओर बढ़े। तमापतंतम समरे गजम गजपति सच दधार सुप्रतिकोपी वेदेव मकरालयम्। समरभूमि में अपनी ओर आते हुए उस हाथी को गजराज सुप्रतीक ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे तट की भूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोके रहती है। वारितम प्रेक्ष नागेन्द्रम दशार्णस्य महात्मनः साधु साध्वेति सैन्यानि पांडवे यान्य पूजयन्। महामना दशार्ण नरेश के गजराज को रोका गया देख समस्त पांडव सैनिक भी साधु साधु कहकर सुप्रतीक की प्रशंसा करने लगे। ततः प्राग ज्योतिषः क्रुद्धस्तोमरान् वै चतुर्दशः प्राहिणो तस्य नागस्य प्रमुखेन प्रसत्तम। निवश्रेष्ठ तदनंतर प्राग ज्योतिष नरेश ने कुपित होकर दशार्ण नरेश के हाथी को सामने से 14 तोमर मारे। वर्म मुख्यम तनूत्राणम शातकुंभ परिस्कृतम विदार्य प्राविशं क्षिप्रम वल्मीकम इव पन्नगाः। जैसे सर्प बांबी में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार वे तोमर हाथी पर पड़े हुए स्वर्ण भूषित श्रेष्ठ कवच को छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही उसके शरीर में घुस गए। सगाढ़ विद्धो व्यथितो नागो भरत सत्तमः उपावृत्त मद क्षिप्रम अभ्यवर्तत वेगितः। पर श्रेष्ठ उन तोमरों से अत्यंत घायल हो वह हाथी व्यथित हो उठा। उसका सारा मद उतर गया और वह बड़े वेग से पीछे की ओर लौट पड़ा। सप्रदुद्राव वेगेन प्रणधन भैरवम रवम समर्दयान स्वबलम वायु वृक्ष निभोजसा। जैसे वायु अपनी शक्ति से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है उसी प्रकार वह हाथी भयानक स्वर में चिघाड़ता और अपनी ही सेना को रौंदता हुआ बड़े वेग से भाग चला। तस्मिन् पराजिते नागे पांडवानां महारथा सिंहनादं विनद्योच्चैः युद्धयैवावत स्थिरैः। उस हाथी के पराजित हो जाने पर भी पांडव महारथी उच्च स्वर से सिंहनाद करके युद्ध के लिए ही खड़े रहे। ततो भीमं पुरस्कृत्य भगदत्तम उपाद्रवन् किरन्तो विविधान बाणान शस्त्राणि विविधानि च। तत्पश्चात पांडव सैनिक भीमसेन को आगे करके नाना प्रकार के बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए भगदत्त पर टूट पड़े। तेषामापततां राजन् संक्रुद्धानां महर्षिणां श्रुत्वा स निनदं घोरम् अमरसाद्गत साध्वसः भगदत्तो महेश्वास स्वनागम प्रत्यचोदयत। राजन क्रोध में भरकर आक्रमण करने वाले अमरषशील उन पांडवों का वह घोर सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर भगदत्त ने अमरसवश बिना किसी भय के अपने हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। अंकुशांगुष्ठनुद्दितः स गज प्रवरो युधि तस्मिन् क्षणे समभवतां वर्तक इवातलः। उस समय उनके अंकुशों और पैरों के अंगूठों से प्रेरित हो वह गजराज युद्धस्थल में संवर्तक अर्थात प्रलय काल की अग्नि का नाम संवर्तक है अग्नि की भांति भयंकर हो उठा। रथ संघास तथा नागान हयाश्च है साधिभिः पादातांश्च ससंक्रुद्ध सत्सोथ सहस्रशः अमृतनाथ समरे नागः संप्रधावस्ततस्ततः। उस हाथी ने अत्यंत कुपित होकर रथ के समूहों हाथियों घुड़सवारों सहित घोड़ों तथा सैकड़ों हजारों पैदल सिपाहियों को भी समरांगण में इधर उधर दौड़ते हुए रौंद डाला। तेन संलोड्यमानं तु पांडवानां बलं महत् संचुकोच महाराज चरमेवाग्नौ समाहितम्। महाराज उस हाथी के द्वारा आलोड़ित होकर पांडवों की वह विशाल सेना आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो गई। भग्नम तु स्वबलम दृष्ट्वा भगदत्तेन धीमता घटोत्कचोत संक्रुद्धो भगदत्त मुपाद्रवत। बुद्धिमान भगदत्त के द्वारा अपनी सेना में भगदड़ पड़ी हुई देख घटोत्कच ने अत्यंत कुपित होकर भगदत्त पर धावा किया। विकट परसो राजन दीप्तास्यो दीप्तलोचन रूपम विभीषणम कृत्वा रोचेण प्रज्वलन निव। राजन उस समय वह अत्यंत भयानक रूप बनाकर रोष से प्रज्वलित सा हो उठा। उसकी आकृति विकट एवं निष्ठुर दिखाई देती थी तथा मुख और नेत्र उज्ज्वल एवं प्रकाशित हो रहे थे। जग्राह विमलम शूलम गिरीणाम अपि दारुणम नागम जिघांसु सहसा चिक्षेप च महाबल। उस महाबली निशाचर ने हाथी को मार डालने की इच्छा से एक निर्मल त्रिशूल हाथ में लिया जो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला था, फिर सहसा उसे चला दिया। सविस्फुलिंग माला भी समन्तात् परिवेष्टितः तमापतन्तं सहसा दृष्ट्वा प्राग् ज्योतिषो नृपः चिक्षेप रुचिरं तीक्ष्णम् अर्धचन्द्रं सुदारुणम्। वह त्रिशूल चारों ओर से आग के चिंगारियों के समूह से घिरा हुआ था। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख प्राग् ज्योतिषपुर के नरेश भगदत्त ने अत्यंत भयंकर तीक्ष्ण और सुंदर एक अर्धचंद्राकार बाण चलाया। चिक्षेद तन्महच्छूलम तेन बाणेन वेगवान उत्पपात द्विधा छिन्नम शूलम हेम परिष्कृतम महासंधिर्यथा भ्रष्टा शक्र मुक्ता नभोगता। उन वेगवान नरेश ने उक्त बाण के द्वारा उस महान त्रिशूल को काट डाला। वह सुवर्ण भूषित त्रिशूल दो टुकड़ों में कटकर ऊपर की ओर उछला। उस समय वह इंद्र के हाथ से छूटकर आकाश से गिरते हुए महान वज्र के समान शोभित हुआ। शूलम निपतितम दृष्ट्वा द्विधा कृतम च पार्थिव रुक्मदण्डाम महाशक्तिम जग्राहाग्निशिखोपमाम चिक्षेपताम राक्षसस्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीन। त्रिशूल को दो टुकड़ों में कटकर गिरा हुआ देख राजा भगदत्त ने आग की लपटों से वेष्टित तथा सुवर्ण में दंड से विभूषित एक महाशक्ति हाथ में ली और उसे राक्षस पर चला दिया। फिर वे बोले खड़ा रह खड़ा रह। तामापतंतिम संप्रेक्ष व्यत्थाम अनिमिव सनिमिव तमापतंतिम संप्रेक्ष व्यस्थाम असनिमिव उत्पत्य राक्षसत्वर्णम जग्राह च ननाद च। आकाश में प्रकाशित होने वाली असनी वज्र के समान उस महाशक्ति को गिरती हुई देख राक्षस घटोत्कच ने उछलकर तुरंत ही उसे पकड़ लिया और सिंह के समान गर्जना की। बभंज चैराम त्वरितो जारुण्यारोप्यभारत पश्यतः पार्थिवेन्द्रस्य तदद्भुतमिवाभवत। भारत फिर उसने तुरंत ही राजा भगदत्त के देखते देखते उस शक्ति को घुटने पर रखकर तोड़ डाला। वह एक अद्भुत सी बात हुई। तदवेक्षा कृतम कर्म राक्षसेन बली यथा दिविदेवा सगंधर्वा मुनिश्चापि विस्मिता। महाबली राक्षस के द्वारा किए गए इस महान कर्म को देखकर आकाश में खड़े हुए देवता गंधर्व और मुनि बड़े विस्मित हुए। पांडवा स महाराज भीमसेन पुरोगमाः साधु साध्वेति नादेन पृथ्वी मंडव नादयन। महाराज उस समय भीमसेन आदि पांडवों ने वाह वाह करते हुए अपने सिंहनाद से पृथ्वी को गुंजा दिया। तम तु श्रुत्वा महानादं प्रहिष्टानां महात्मनां नामृत्यत्महे श्वासो भगदत्तः प्रतापवान। हर्ष में भरे हुए उन महामना वीरों का महान सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर एवं प्रतापी राजा भगदत्त न सह सके। स विस्फार्य महच्चामम्पम इंद्रासन निशंसमप्रभम तर्जयामास वेगेन पांडवानां महारथान। उन्होंने इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले अपने विशाल धनुष को खींचकर पांडव महारथियों को वेगपूर्वक डांट बताई। विसृजन विमलास्तीक्ष्णान नाराचाजन प्रभाण धीमेकन विव्याध राक्षसम नौ भी शरै। तत्पश्चात अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले निर्मल और तीखे नाराचों का प्रहार करते हुए एक के द्वारा भीमसेन को घायल किया और नौ बाणों से राक्षस घटोत्कच को बींध डाला। अभिमन्युम त्रिभिश्चैव केकयान पंचभिः तथा पूर्णायत विशिष्टेन थरेणां नतवर्णां विभेद दक्षिणं बाहुं छत्रदेवस्य चाहवे पपात सहसा तस्य सतरं धनुरुक्तम। फिर तीन बाणों से अभिमन्यु को और पांच से कैकेयी राजकुमारों को घायल किया। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींच कर छोड़े हुए झुकी ही गांठ वाले बाण के द्वारा उन्होंने युद्ध में छत्रदेव की दाहिनी बांह काट डाली। उसके कटने के साथ ही सहसा उनका बाण सहित उत्तम धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। द्रौपदेयास्तत पंच पंचभिः समताड़यत भीमसेनस्य च क्रोधान निजघान तुरंगबाण। इसके बाद भगदत्त ने द्रौपदी के पांच पुत्रों को पांच बाणों से घायल कर दिया और क्रोध पूर्वक भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। ध्वजम केसरिणम चास्य चिक्षेद विशिखै त्रिभिः निर्विभेद त्रिभिश्चान्यैः सारथिं चास्य पत्रिभिः। फिर तीन बाणों से उनके सिंह चिन्हित ध्वज को काट दिया और अन्य तीन पंख युक्त बाण मारकर उनके सारथी को भी विदीर्ण कर डाला। सगाढ़ विद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत विशोको भरत श्रेष्ठ भगदत्तेन संयुगे। भरतश्रेष्ठ भगदत्त के द्वारा युद्ध में अधिक घायल होकर भीमसेन का सारथी विशोक व्यथित हो उठा और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। ततो भीमो महाबाहुर्विरथो रथिनां वरः गदां प्रगृह्य वेगेन प्रचकस्तन्ध रथोत्तमात्। इस प्रकार रथहीन होने पर रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेन हाथ में गदा लेकर उस उत्तम रथ से वेगपूर्वक कूद पड़ा। तमुद्यत गदम दृष्ट्वा सशृंगमिव पर्वतम तावकानां भयं घोरं समपद्यत भारत। भारत सिंहयुक्त पर्वत के समान उन्हें गदा उठाए आते देख आपके सैनिकों के मन में घोर भय समा गया। एतस्मिन् देव काले तो पांडव कृष्ण सारथी आजगाबा महाराज निघ्नन् शत्रुन् समन्ततः यत्र तो पुरुष व्याघ्रौ पिता पुत्रौ महाबलौ प्राग्ज्योतिषेण संयुक्तौ भीमसेन घटोत्कचौ। महाराज, इसी समय श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं वे पांडुनंदन अर्जुन सब ओर से शत्रुओं का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे, जहां वे दोनों पुरुष सिंह महाबली पिता पुत्र भीमसेन और घटोत्कच भगदत्त के साथ युद्ध कर रहे थे। दृष्ट्वा च पांडव भ्रातृ युद्धमानान महारथान त्वरितो भरत श्रेष्ठ तत्रायुध्यत किरंचरान। भरतश्रेष्ठ पांडुनंदन अर्जुन अपने महारथी भाइयों को युद्ध करते देख स्वयं भी बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही युद्ध में प्रवृत्त हो गए। ततो दुर्योधनो राजा त्वरमाणो महारथ सेनामचोदयत् क्षिप्रम रथनागाश्वसंकुलम्। तब महारथी राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ रथ हाथी और घोड़े से भरी हुई अपनी सेना को शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रेरित किया। तामा पतंतिम सहसा कौरवाणाम महाचमुम अभिद्रुद्राव वेगेन पांडव श्वेत वाहन। कौरवों के उस विशाल वाहिनी को आती देख श्वेत घोड़ों वाले पांडुपुत्र अर्जुन सहसा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भगदत्तस्य समरे तेन नागेन भारत विम्रेदनन पांडव बलम युधिष्ठिरम उपाद्रवत। भारत, भगदत्त ने भी समरभूमि में उस हाथी के द्वारा पांडव सेना को कुचलते हुए युधिष्ठिर पर धावा किया। तदा से सुमहद्युद्धम भगदत्तस्य मारिष पंचाले पांडवैश्च केकयैश्चोद्यतायुधैः। आर्य उस समय हथियार उठाए हुए पांचालों पांडवों तथा केकयों के साथ भगदत्त का बड़ा भारी युद्ध हुआ। भीमसेनोऽपि समरे तावुभौ केशवार्जुनौ अश्रावयद्यथा वृत्तम् इरावद्वन्द्वमुत्तमम्। भीमसेन ने भी समरभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को इरावान के वध का यथावत वृत्तांत अच्छी तरह सुना दिया। इति श्री महाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवध पर्वणि भगदत्त युद्धे पंचनवति तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भगदत्त का युद्ध विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ।